श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के द्वितीय श्लोक की चर्चा प्रारंभ हुई थी। प्रथम श्लोक एवं द्वितीय श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है। प्रथम श्लोक में एक प्रकार से प्रश्न की भूमिका है, द्वितीय श्लोक में उत्तरार्ध में प्रश्न है, पूर्वार्ध तक प्रश्न की भूमिका है अर्जुन के द्वारा की गई। डेढ़ श्लोकों से प्रश्न की भूमिका करते हुए अर्जुन ने यही कहा कि दुरेन ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय इत्यादि वाक्यों से आपका अभिप्राय यह प्रतीत हो रहा है कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है और कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन इत्यादि वाक्यों से आप मुझे जो ज्ञान की अपेक्षा निकृष्ट और युद्ध जैसा क्रूर कर्म है उसी में नियुक्त कर रहे हो। मानते हो ज्ञान को श्रेष्ठ और मुझे करने के लिए कह रहे हो ज्ञान की अपेक्षा निकृष्ट कर्म। यद्यपि आपने तो स्पष्टार्थक वाक्यों का ही प्रयोग किया है लेकिन मुझे आपके वाक्य व्यामिश्र जैसे लग रहे हैं और उन व्यामिश्र वाक्यों से मिले जुले अर्थ को कहने वाले जैसे वाक्यों से ऐसा लग रहा है कि आप मुझे मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो, मोहित कर रहे से प्रतीत हो रहे हैं। यद्यपि मेरे मोह का अपनयन करने के लिए ही आप प्रवृत्त हुए हैं इसलिए मेरी बुद्धि को मोहित तो नहीं कर सकते, लगता है कि मोहित सा कर रहे हो। इसलिए जो कर्म और ज्ञान है इन दोनों में से जो भी मेरे श्रेय का साधन होगा, अहम येन श्रेयः आप्नुयाम तत् एकम्। जब आपको ये सुनिश्चित है कि दो में से दोनों साधनों का एक पुरुष युगपद अनुष्ठान कर नहीं सकता, एक समय एक पुरुष एक ही साधन को अपना सकता है, तो इन दो में से जिस साधन से मुझे श्रेय की प्राप्ति होगी मैं श्रेय को प्राप्त कर सकूं, ऐसा मेरे लिए जो साधन आप उचित समझ रहे हो उसी एक का निश्चय करके बताइए। तदेकम वद निश्चित्य एन श्रेयो हम अपनियाम। तो इस प्रकार अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की है दो साधनों में से एक निश्चित साधन बताने की जिससे कि अर्जुन का कल्याण हो। इस द्वितीय श्लोक की व्याख्या भाष्यकार भगवान भाष्य में करते हैं। व्यामिश्रेनेव वाक्येन, इसमें वाक्यन विशेष्य है, व्यामिश्रेण विशेषण है। तो व्यामिश्रेण का अर्थ करते हैं पहले ईव शब्द का प्रयोग व्यामिश्रेण के साथ जो अर्जुन कर रहा है उसका निमित्त बताते हैं कि यद्यपि विविक्ताभिधायी भगवान तथापि मम मंदबुद्धेः व्यामिश्रम इव भगवद्वाक्यम प्रतिभाति। तो कहते हैं यद्यपि भगवान तो विविक्त अभिधायी है, विविक्त कहते हैं अलग अलग करके स्पष्ट रूप से प्रतिपाद्य अर्थ का कथन करना जिनका स्वभाव है उन्हें कहा जाता है विविक्त अभिधायी। अभिधायी शब्द का अर्थ होता है बोलना जिसका स्वभाव है, अभिधान का अर्थ होता है बोलना, और अभिधायी का अर्थ निकलता है बोलना जिसका स्वभाव है। और क्या बोलना, तो विविक्त बोलना यानी स्पष्ट रूप से अलग अलग अर्थ को वक्ता तो श्रोता जिससे समझ सके ऐसा बोलना जिनका स्वभाव है उन्हें कहा जाता है विविक्ताभिधायी। और भगवान तो ऐसे हैं विविक्ताभिधायी हैं, जिसको बताते हैं उसे स्पष्ट रूप से अर्थ समझ में आ सके ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग करते हैं यद्यपि भगवान। लेकिन मैं मंदबुद्धि हूँ भगवान से अर्जुन कह रहा है, मम मंदबुद्धे व्यामिश्रम इव भगवद वाक्यम प्रतिभाति। तो मुझे तो व्यामिश्र जैसा भगवान का वाक्य प्रतीत हो रहा है, तेन मम बुद्धिम मोह एषी इव। और ये जो व्यामिश्र जैसा अस्पष्ट अर्थक वाक्य जैसा वाक्य उच्चारण करके आप मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बुद्धि को भ्रमित से कर रहे हो, तो मोह येसी ईव, यहाँ पर भी ईव शब्द का प्रयोग है। इस ईव शब्द के प्रयोग का कारण बताते हैं, प्रयोजन बताते हैं कि मम बुद्धि व्यामोहाय व्यामोह अपनयनाय ही प्रवृत्तः त्वम् तू कथम मोहयसी अतो ब्रवीमि बुद्धिम मोहयसी इव मे यानि मम इति। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने के लिए ही प्रवृत्त हुए हो, नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपाह इत्यादि वाक्यों का प्रयोग करके आप मेरी बुद्धि का मोह दूर करना चाहते हो, इसलिए मेरी बुद्धि का मोह दूर करना ही गीता उपदेश का उद्देश्य है यद्यपि आपका, लेकिन मुझे अपनी मंद बुद्धिता के कारण ऐसा लग रहा है कि उन व्यामिश्र जैसे वाक्यों से आप मेरी बुद्धि को भ्रमित से कर रहे हो, इसलिए ईव शब्द का प्रयोग है। और भगवान ने तो स्पष्टार्थक ही शब्दों का प्रयोग किया है, इसे आगे कह रहे हैं कि त्वंतु भिन्न कर्तृकयो हो, भिन्न तंतु भिन्न कर्तृकयो हो ज्ञान कर्मनो हो एक पुरुषानुष्ठान असंभवम यदि मन्य से उत्तरार्ध का व्याख्यान है भाष्य में कि अर्जुन भगवान को भगवान के अभिप्राय के अनुसार अपने श्रेय के साधन को बताने की प्रार्थना कर रहा है। मैं तो मंदबुद्धि होने के कारण मेरा अभिप्राय तो ठीक नहीं हो सकता, आपका अभिप्राय ही आप तो काम होने से सर्वज्ञ होने से सत्य है अभिप्राय आपका, इसलिए आप अपने अभिप्राय के अनुसार ही मेरा कल्याण जिस साधन से होगा ऐसा साधन निश्चित करके बताने की कृपा करें, ऐसी प्रार्थना अर्जुन की है। इसी अभिप्राय से अर्जुन कह रहा है कि त्वंतु भिन्न कर्तृकयो हो ज्ञान कर्मनो हो एक पुरुष अनुष्ठान असंभवम यदि मन्ने से, यदि आप ऐसा मानते हो कि ज्ञान और कर्म का एक साथ एक पुरुष अनुष्ठान नहीं कर सकता, इसलिए क्यों नहीं कर सकता कि ये दोनों भिन्न पुरुष कर्तृक है, एक समय में एक पुरुष नहीं, इसलिए नहीं कर सकता कि इन दोनों का अंधकार और प्रकाश के तरह विरोध है, इसलिए अलग अलग पुरुष एक समय में इनका अनुष्ठान कर सकते हैं। भिन्न पुरुष कर्तृत्व इनमें होने से एक पुरुष कर्तृकत्व इनमें असंभव है, ऐसा यदि आपका मानना है तो मैं भी दोनों को कर नहीं सकता फिर, क्योंकि एक पुरुष युगपत कर ही नहीं सकता, तो निश्चित है कि दो में से एक का ही पुरुष को उपादान करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। तो आप ही निश्चित करके मुझे बताइए कि मेरे लिए इन दोनों में से कौन कल्याणकारी होगा। ठीक है कि तत्र एवं सती तत् यानी तयोः एकं बुद्धिं कर्म वा इदम् एव अर्जुनस्य योग्यम् बुद्धि शक्ति अवस्थानुरूपम् इति निश्चित्य वद यने ब्रूहि येन ज्ञानेन कर्मणा वा अन्यतरेण श्रेय अहम् आप्नुयाम् प्राप्नुयाम्। तो मूल श्लोकस्थ ये न इस सर्वनाम से उन दो साधनों को लेना है जो एक पुरुष अनुष्ठेय है ही नहीं, इसलिए उन दोनों में से एक को लेना पड़ेगा। वो कौन? तो चाहे मेरे लिए श्रेय प्रापक आप ज्ञान समझते हो तो ज्ञान का, और यदि कर्म ही मेरे लिए श्रेय कर समझते हो तो कर्म का निश्चय करके बताइए। ये प्रार्थना है कि ये न ज्ञाने न कर्मना वा अन्यतरे न श्रेय अहम आपनुयाम यानी प्राप्नुयाम। तत् यानी उस एक का निश्चय करके मुझे बताइए उन दोनों में से, इसलिए तत् का अर्थ कर दिया तयो हो एकम यानी बुद्धिम कर्म वा इदम एव अर्जुन से योग्यम, अर्जुन के लिए यही उचित है, अर्जुन की बुद्धि अर्जुन की शक्ति और अर्जुन की अवस्था के अनुरूप है, ऐसा निश्चित करके। हाँ तो इस प्रकार ये अर्जुन का प्रश्न हुआ। अब अर्जुन का जो ये प्रश्न है ये समुच्चय पक्ष में अनुपपन्न होता है, असमुच्चय पक्ष में ही इस प्रश्न की उपपत्ति होती है। तो अर्जुन के प्रश्न के उपपत्ति के लिए भी ये मानना पड़ता है कि श्रीमद् भगवद् गीता का प्रतिपाद्य समुच्चय नहीं है। इसे कह रहे हैं आगे वाले वाक्य से भाष्यकार भगवान। यदि ही कर्म निष्ठायां गुणभूतम अपि ज्ञानम भगवता उक्तम स्यात् तत् कथम तयोः एकं वद इति एक विषया एव अर्जुनस्य शुश्रूषा स्यात्। तो यदि ही कर्म निष्ठायां गुणभूतम अपि ज्ञानम भगवता उक्तम स्यात्। तो कर्मनिष्ठा में यानी कर्मनिष्ठा प्रधान और ज्ञान अंगभूत कर्मनिष्ठा का, ऐसा भगवान को बताना अभीष्ट होता। और अपि शब्द से लेना या तो ज्ञान को प्रधान और कर्म को अंग के रूप में बताना इष्ट होता। तो तत्कथम तयोः एकम वद इति एक विषया एव अर्जुनस्य शुश्रूषा स्यात्। तो यदि समुच्चय अभीष्ट होता, इनमें अंगांगी भाव अभीष्ट होता ज्ञान और कर्म में, तो दो में से एक को ही श्रवण करने की अर्जुन की जो इच्छा है ये कैसे उत्पन्न होगी। एक विषया एव अर्जुनस्य शुश्रूषा कथम स्यात्। और यहाँ कह रहे हैं कि तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेय अपने आप। ये शुश्रूषा जो एक विषयक है अर्जुन की, इसकी उपपत्ति तभी हो सकती है जब ये माना जाएगा कि ये अलग अलग कर्तृक साधन है, एक पुरुष अनुष्ठेय नहीं है। तो नहीं भगवता उत्तम अन्यतरद एव ज्ञान कर्मणो हो वक्ष्यामि न एव द्वयम् इति येन उभय प्राप्ति असंभवम आत्मनो मन्यमान एकम एव प्रार्थयेत। समुच्चयवादी के अनुसार भगवान ने तो अलग अलग अनुष्ठेय ज्ञान और कर्म को नहीं बताया। समुच्चयवादी के अनुसार श्रेय के साधन के रूप से एक पुरुष को अनुष्ठेय के रूप से दोनों को बताया है समुच्चयवाद के अनुसार को। तो फिर दो में से एक ही का मेरे लिए जो कल्याणकारक होगा उपदेश आप करिए, ये प्रश्न नहीं बनेगा। तो नहीं भगवता उक्तम अन्यतरद एव ज्ञान कर्मणो वक्ष्यामि न एव द्वयम् इति। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मैं दो में से एक ही कहूँगा, दोनों नहीं कहूँगा। ये न उभय प्राप्ति असंभव आत्मनो मन्यमानम मन्यमानः एकम एव प्रार्थे। यदि भगवान ये कहते कि दोनों नहीं कहूँगा, दो में से एक ही कहूँगा, तब तो अर्जुन को ये अर्जुन का मानना उचित होता कि दो में से दोनों का अनुष्ठान मेरे लिए अप्राप्त है, तो दो में से एक का ही अनुष्ठान मुझे करना है। तो जो श्रेयस्कर होगा उसका करना है, इसलिए श्रेयस्कर कौन होगा ये मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो श्रेयस्कर होगा वो भगवान जानते हैं मेरे लिए, वह आप बताइए। ऐसी प्रार्थना अर्जुन की तब बनती है जब गीता में द्वितीय अध्याय में भगवान ने असमुच्चय ही बताया है, अर्जुन ने भी असमुच्चय ही सुना है, ऐसा मानेंगे। और असमुच्चय ही भगवान ने बताया, अर्जुन ने सुना, और असमुच्चय पक्ष में अर्जुन प्रश्न कर रहा है, ऐसा मानते तो उत्पन्न होता है। समुच्चय पक्ष में उत्पत्ति नहीं बन पाती। इस प्रकार असमुच्चय पक्ष में अर्जुन के प्रश्न की उपपत्ति बता दी गई, समुच्चय पक्ष में प्रश्न की अनुपपत्ति, असमुच्चय पक्ष में उपपत्ति। तो जिस पक्ष में प्रश्न उपपन्न है उसी पक्ष के अनुरूप ही उत्तर भी है, का मतलब भगवान ने जो उत्तर दिया है वह भी असमुच्चय पक्ष में ही उपपन्न होता है, समुच्चय पक्ष में उत्पन्न नहीं होता। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि प्रश्नानुरूपम एव प्रतिवचनम, तो जैसा प्रश्न है ऐसा ही उत्तर है। अर्जुन का प्रश्न असमुच्चय ज्ञान कर्म का समझ करके प्रश्न है, और भगवान भी उत्तर दे रहे हैं ज्ञान और कर्म का असमुच्चय मान करके ही, तो माना जाता है प्रश्न अनुरूपम एव प्रतिवचनम श्री भगवान वाच। तो तृतीय श्लोक का उच्चारण किया जाए, श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। तो हे अनघ यानी अघ का तो अर्थ होता है पाप, और अविद्यमान है पाप जिसमें, उसे कहा जाता है अनघ यानी निष्पाप। हे निष्पाप अर्जुन, अर्जुन के अंदर कोई पाप नहीं है, पवित्र है अर्जुन। तो हे अनघ यानी हे निष्पाप अर्जुन, मया अस्मिन् लोके पुरा द्विधा निष्ठा प्रोक्ता। हे अनघ अस्मिन् लोके पुरा मया द्विधा निष्ठा प्रोक्ता, ऐसा अन्वय करिए। तो पूर्वार्ध का अर्थ निकलेगा कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में यानी संसार में मैंने मनुष्यों के श्रेय के साधन के रूप में पहले दो निष्ठाएं बताई हैं, दो अनुष्ठेय साधन बताए हैं, दो प्रकार की निष्ठा, निष्ठा या साधन का वाचक है। निश्चित रूप से अपने स्वरूप में स्थित होता है साक्षात या परंपराया जिससे, उससे कहा जाता है निष्ठा। नि यानी निश्चय, ष्ठा यानी तिष्ठति अनया स्वरूपे, साक्षात परंपराया वा सा निष्ठा, ऐसी निष्ठा पद की उत्पत्ति करते हैं। तो योग शब्द का जो अर्थ होता है वो निष्ठा शब्द का अर्थ निकलेगा। योग का अर्थ होता है साधन, युज्यते अनेनैति योगः, ऐसे निश्चयेन स्वस्वरूपे तिष्ठति अनया साक्षात परंपराया वा सा निष्ठा। तो अपने स्वरूप में जीवात्मा अनात्मा से व्यावृत्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित होता है, अविद्या अवस्था में तो अनात्मा शरीर आदि में स्थित रहता है, इसलिए अस्वस्थ होता है। स्व कहते हैं स्वयं को, अस्व कहते हैं अनात्मा को स्व है आत्मा, अस्व है अनात्मा, और जो अनात्मा में रहता है उसे कहा जाता है अस्वस्थ, और जो स्वयं में रहता है उसे कहते हैं स्वस्थ। तो स्वस्थ होता है निश्चित रूप से जिससे, उसे कहा जाता है निष्ठा। तो स्वस्थ होना यानी स्वयं में स्थित होना, तो निष्काम कर्मयोग से भी जो गीता में बताया जा रहा है परंपराया स्वरूप में स्थिति प्राप्त होती है। इसे यही कहेंगे कि न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम कुरुसोष्णुते न च संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्म का अधिकारी जब तक निष्काम कर्म का अनुष्ठान नहीं करता तब तक उसे नैष्कर्म्य भाव की प्राप्ति नहीं होती। नैष्कर्म्य भाव का अर्थ ही है स्वरूप, और उसकी प्राप्ति है उसमें स्थित होना। का मतलब है कि कर्म ही उसे परंपराया चित्त शुद्धि, नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य और ज्ञान द्वारा स्वरूप में स्थित करता है, नैष्कर्म भाव को प्राप्त कराता है। इसलिए कर्म भी निष्काम कर्मयोग भी निष्ठा है, उसे निष्ठा कहते हैं, और ज्ञान भी निष्ठा शब्द का अर्थ है। तो ज्ञान भी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार करा करके, जो ज्ञान यानी ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधि ध्यासन, वो स्वरूप में स्थित कराते हैं। अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान का व्यावर्तन करके स्वरूपस्थ कर देता है, इसलिए ज्ञान भी निष्ठा है। तो ये दो प्रकार की निष्ठा, निष्ठा यानी स्वरूप अवस्थान का, स्वरूप अवस्थिति का साधन निष्ठा है, साधन की परिपक्वता, हाँ, जिससे वो हो जाए वो निष्ठा, यानी सीधा साधन। और उस वो साधन है दो प्रकार का, तो इसलिए कहते हैं द्विविधा निष्ठा। तो दो प्रकार की निष्ठा यानी दो प्रकार का साधन मैंने बताया। इसे ही संबंध भाष्य में धर्म शब्द से कहा था, द्विविधो ही वैदिको धर्म, दो प्रकार का वैदिक धर्म है, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है कर्मयोग, निवृत्ति लक्षण धर्म है ज्ञान योग। दोनों भी दो प्रकार की निष्ठा कही जाएगी। ज्ञान निष्ठा को बताने वाला है ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कस्यचिद्धनम्। इस मंत्र से ज्ञान निष्ठा भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को बताई, और कर्म निष्ठा को बताने वाला है द्वितीय मंत्र, कुरुअन्येभ्यः कर्माणि जिजी विषे शतम समाह एवं त्वयिनान्यथेतोस्थि न कर्म लिप्यते नरे। निष्काम कर्मानुष्ठान करते रहने को छोड़ करके अन्य कोई मार्ग है नहीं जो कर्म बंधन से छुड़ा सके। कर्म बंधन से छुड़ाने वाला कर्म ही है, एवं तो इनान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, ये मंत्र बता रहा है कर्माधिकारी के लिए कर्मनिष्ठा। और पूरा का अर्थ है सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने, भगवान क्या करते हैं, तो यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। वेदों ने दो निष्ठाएं बताई है ना, तो संसार को जब बनाना शुरू करते हैं भगवान, तो सबसे पहले संसार के अध्यक्ष भगवान की प्रथम संतान हिरण्यगर्भ को भगवान बनाते हैं, जिनको ब्रह्मा जी कहा जा रहा है। यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं। और फिर इस संसार को चलाने के लिए, मनुष्यों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, कल्याण का प्रतिपा, कल्याण का साधन बताने वाला जो वेद है, वह ब्रह्मा जी को दे देते हैं। यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, तो ब्रह्मा जी को वेद दे दिया। और वेद देने का अर्थ ऐसा कोई एक पुस्तक छपाया भगवान ने और भेंट कर दिया, ऐसा नहीं। वो ज्ञान वेद तो पहले ऐसे पुस्तक स्वरूप में नहीं था, पुस्तक स्वरूप में तो अभी अभी सब शुरू में, फिर भोजपत्र आदि में लिखना वगैरह शुरू किया, ये हुआ पहले तो। इसलिए इसको श्रुति कहते हैं ना, वेद को गुरु लोग सुनाते और उसको सुन करके धारण करते थे शिष्य लोग। भगवान ने वेद का उपदेश कर दिया, और पहले मेधावी भी होते थे लोग, तो एक बार सुन करके, दो बार सुन करके फिर जैसा का तैसा याद रखते थे। इसलिए अलग से रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, न तो कैसेट, न सीडी, न कुछ बनाने का। वो बुद्धि ही वो कैसेट का काम करती थी, सीडी का काम करती थी। सावधान हो करके सुनेंगे तो याद रहता ही है। अभी यदि कोई आकर के बैठे बैठे जो है महान अपमान हो सके ऐसा शब्द प्रयोग आपके लिए करें, तो एक बार ही सुन करके उसको हो सकता है भूलने के लिए खूब प्रयास भी करते रहे, लेकिन भूलेंगे नहीं, उसको जैसे याद रखते हैं ऐसा याद वो वेद को रखे, तब तो। और वो रखता है यानी जो जिसमें मतलब की बात होती है उसको तो याद रखता है, तो हम जिसको महत्व देते हैं उसको तो याद रखते हैं। एक बार ये नहीं कि हमको याद रखने की आदत नहीं है, याद रखते हैं। अभी भी मेधा कहाँ गई है, वही बुद्धि है, लेकिन महत्व बुद्धि में भरा है जिस विषय का, जिस सत्ता में जीते हैं उसी सत्ता को महत्व देते हैं। जगत के अंदर मान अपमान आदि राग द्वेष आदि को ज़्यादा महत्व देता है, तो मान अपमान आदि जिन वाक्यों से होता है उन वाक्यों, किसी ने बहुत बड़ा सम्मान कर दिया उसको भी नहीं भूलता व्यक्ति, किसी ने अपमान बोधक शब्द प्रयोग किया उसको भी नहीं भूल पाता। और वेदों के प्रति हमारी महत्व बुद्धि न होने से उसको सुनते हैं भूल देता है। तो ब्रह्मा जी ऐसा नहीं करते, पहले लोगों का महत्व इसी में था ज्यादा वेद में। तो यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै के अनुसार भगवान वेद ब्रह्मा जी को देते, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त होता है निवृत्ति धर्म का उपदेश सनक सनंदनादि को और मरीच आदि को, प्रवृत्ति लक्षण धर्म का, और ये सब परंपरा चल रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने पहले बताया है, तो पहले किसको बताया, तो पहले इनको ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने ये आपके सनक सनंदन आदि को और उधर मरीच आदि को, यही वो दो प्रकार की निष्ठा है। तो अस्मिन लोके पूरा मया द्विधा निष्ठा प्रोक्ता, तो उनमें से दो प्रकार के साधन हैं और इन दोनों साधनों के अधिकारी भी दो प्रकार के हैं अलग अलग। एक ही मनुष्य के लिए हमने दोनों साधन नहीं बताए हैं। पहले ईशावास्यम इदम सर्वम यह मंत्र और एवं तो इनान्य थे तो स्त्री न कर्म लिप्यते नरे यह मंत्र एक ही व्यक्ति के लिए दो अनुष्ठेय साधन नहीं बता रहा है। जो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है उसे ईशावास्यम इदम सर्वम यह मंत्र कह रहा है कि प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों के आधार प्रमाणों के माध्यम से जो ये घट है, ये पट है, ये गाय है, ये कुत्ता है, ये फलाना है, ये बिस्ताना है, जो देख रहे हो भेद, इन सब को जगत्याम यानी इस संसार में यत किंच जगत तद इदम ईशावास्यम सर्वम, तो इस संसार में जो कुछ भी भिन्न भिन्न सी प्रतीत होने वाली वस्तुएं हैं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उसे ईशावास्यम परमात्म स्वरूप से आच्छादित करो, मतलब परमात्म रूप से ही गृहित करो, परमात्मा से अपने अधिष्ठानभूत परमात्मा से अलग इस संसार में परमात्मा में अध्यस्त जो प्रत्येक वस्तु है वो अपने अधिष्ठानभूत परमात्मा से अलग है ही नहीं, ऐसा जानो। हाँ वो अच्छा देने आच्छादित करो, तो ये ज्ञान निष्ठा के लिए कहा जा रहा है। ज्ञान निष्ठा बताई जा रही है किसको, जो सर्वत्र परमात्म दर्शन कर सकता है उसके लिए। और कहा यदि सर्वत्र परमात्म दर्शन परमात्म भावना करने की योग्यता नहीं है तो, और जीने की इच्छा है तो जीवो, लेकिन कर्म करते ही, कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो, मतलब कर्म करो, और वो कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से करो, संसार अंतःपाती भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं। और ऐसा निष्काम कर्म करते रहने को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय इस संसार में हम नहीं देख रहे हैं जो कर्म बंधन से मुक्ति दिला दे सके, ऐसा श्रुति कह रही है। तो कर्म निष्ठा का उपदेश है जो ज्ञान निष्ठा में असमर्थ है उसके लिए, इसलिए यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं कि सांख्यानाम ज्ञान योगेन निष्ठा उक्ता, ऐसा लगाना। तो ज्ञान योगेन में इत्थम्भूत अर्थ में तृतीया है, कर्म योगेन भी इत्थम्भूत अर्थ में तृतीया है, का मतलब ज्ञान योग रूप से निष्ठा यानी साधन बताया, ज्ञान योगात्मक साधन निष्ठा, ज्ञान योगात्मक निष्ठा सांख्यों के लिए बताई है। सांख्य कहा जाता है वो जो सांख्य दर्शन कार, वो सांख्य नहीं, यहाँ सांख्य वेदांत में जहाँ सांख्य शब्द प्रयोग आता है तो ज्ञानाधिकारी सांख्य, संख्या शब्द का अर्थ होता है उपनिषद, सम्यक ख्यायते आत्मस्वरूपम अनया इति संख्या, ऐसी उत्पत्ति करते हैं संख्या शब्द की तो अर्थ निकलता है आत्मस्वरूप का ठीक से कथन जिसके द्वारा किया जाता है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली संख्या कहलाती है, वो कौन है, उपनिषद। आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करती है उपनिषद, आत्मा के स्वरूप यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करती है उपनिषदों की सार रूपा श्रीमद् भगवद्गीता, इसलिए उपनिषद है और भगवद्गीता को संख्या कहा जाएगा। और उस संख्या के विचार के जो अधिकारी हैं, संख्या हुई उपनिषद, संख्या हुई श्रीमद् भगवद गीता, यानी वेदांत शास्त्र संख्या, और उस वेदांत शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित साधन के जो अधिकारी हैं, वेदांतार्थ का विचार करने की योग्यता जिनमें है, उनको कहा जाता है सांख्य, वेदांत के अधिकारी, वे सांख्य हैं। वो कौन होते हैं? साधन चतुष्टय संपन्न, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अर्थ शब्द अधिकारी को बता रहा है, साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर अर्थ को बता रहा है। नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य शम दमादि षट संपत्ति एवं मुमुक्षा से संपन्न जो है, उनको सांख्य शब्द से लिए, वे वेदांत के अधिकारी हैं। वैराग्यवान, विवेक वैराग्य, और उस सांख्यों को ज्ञान योगे न निष्ठा प्रोक्ता का अर्थ है, ज्ञान योगात्मक निष्ठा हमने बताई है, यानी ज्ञान रूपी साधन बताया है। और योगी नाम कर्म योगे न निष्ठा मया प्रोक्ता, तो योगी शब्द से, योग शब्द से गीता में लिया गया है तृतीय अध्याय में कर्म, निष्काम कर्म योग, योग शब्द का अर्थ है, और योगी का अर्थ है कर्मी, कर्माधिकारी, वो है जिनके अंदर अभी वैराग्य नहीं है लेकिन मुक्त होना चाहते हैं, चित्त मलिन है लेकिन आपात मुमुक्षा है, तो उनके लिए फिर आवश्यक है, जिनके चित्त में कर्म से निवर्त्य दोष मल नाम का विद्यमान है, उनको योगी शब्द से लीजिए। और ऐसे योगियों को हमने कर्म योगात्मक निष्ठा बताई है, एवं तो इनान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरी, इस वाक्य से मैंने पहले कर्म योगात्मक निष्ठा वो कर्माधिकारी के लिए बताई है। सांख्य शब्द ज्ञानाधिकारी का बोधक है और योगी शब्द कर्माधिकारी का बोधक है। तो इस प्रकार ये अलग अलग दो साधन दो अलग अलग अधिकारियों के लिए हमने पहले बताए हैं, तो ये प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर हुआ, लेकिन असमुच्चय पक्ष में। यदि गीता का समुच्चय ही अभिप्रेत अर्थ होता तो भगवान तो एक पुरुष अनुष्ठेय ही दोनों को बताते, ज्ञान योग और कर्म योग उभय मिलकर के श्रेय का साधन होता, तो सांख्या नाम और योगी नाम ये शब्द प्रयोग यहाँ पर थोड़ा ही होता। मनुष्य मात्र के लिए जो भी कल्याण चाहता है उसके लिए कर्म और ज्ञान उभय श्रेय का साधन है, ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहा, कहा कि सांख्यों को श्रेय की प्राप्ति होती है ज्ञान योग से, योगियों को, योगी शब्दित कर्माधिकारी को श्रेय की प्राप्ति होती है कर्म योग से, चित्त शुद्ध परम कर्म योग से परंपराया श्रेय की प्राप्ति होगी, ज्ञान योग से साक्षात कर्म श्रेय की प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भाष्य हम लोग कल देखेंगे।